Боря багатий, йому пофіг, з усмішкою шестірки мовив чоловічок, заздрісно провівши конверта очицями. Слід же якось виправдати незрозумілу Борисову доброту до чужинця. Адреса була дитячого табору, а вже там, голубе, влаштовуйся, чи стригти кущі, чи підмітати, чи нудьгувати на прохідній, словом, на що не шкода перевести літо. Заступнику директора відверто скажи, Борис направив, що я, власне, й сказав. Директор побарабанив кислявими пальцями по столу, зміряв мене байдужим поглядом. До Остаповича, кинув після хвилинної задуми. Остапович командував табірною групою рятівників на водах і виглядав колоритно-шаблонним хохлом, якому без акторської освіти і практики дозволили б грати в радянських фільмах поліцаїв та берігівських наглядачів. Хух, нехай тобі, покосився Остапович на термометр за вікном. 35 градусів, мамі його будяк. Передають, іще повишення на днях буде. Подмухав собі за пазуху, запалив Біломорину. Помацав мене за плечі, спитав діловито. Як у тебе з фізичним розвитієм? 75 кілограм. Удар лівою, правою піднімаю пудову гирю до 100 разів. Хорошо. А насчет плавання? Плаваєш трохи лучше сокири? Трохи гірше катера. Годиться, юморіст. Несеш із ларька 2 кріпляки і прийнять на службу. У мене, хлопці, що надо. Відкрив половинку вікна, кивнув на кипарисову алею. В глибині за столиком сиділа четвірка рятувальників, і хоч як це дивно, не випивала, а всього тільки грала в доміно. Остапович гордо випростався. «Ти глянь, що за реб'ята! Не кака собача, а кули! Нізі, хурвибіни! Особливо той, в наколках!» – погодився я. «О, то горила! Жора, то єсть! Условно осужджений, но я його взяв під чесне слово. Другого такого плавця не знайдеш на весь южний берег Крима», – підняв пальця Остапович. «Дивися, з ним не задирайся, серйозно кажу. У нас у цьому сезоні ще не случалося случаю потопання. Шутю, це я так». Притулком була мені постійно затінена комірчина з ліжком, столом і стільцем. Втім, ще існувала казенна каравка та надтріснута склянка. Ніхто нікуди мене не викликав, і другого дня я сидів на лавці в кінці Кипарисової алеї і розминав цигарку. Повз мене промаршувала колона піонерів. Їх заводив до корпусу сухенький підстаркуватий чоловічок в окулярах, майже дідок. «Загін, стій!» – гукнув якось м'яко, не по-командирськи, але рішуче. Сказав кілька фраз, очевидно напутніх, і дітлахи весело сипонули до входу. Майже дідок підійшов до мене, приязно привітався, простягнув ручку. «Андрій Іванович, ви педагогічне поповнення, так би мовити?» «Ні, не доріс, я, так би мовити, рятувальник». «Прекрасно, прекрасно. Ми ж робимо, зрештою, спільну справу. Як хочеться забезпечити дітям нормальний відпочинок. Ви ж розумієте, складно все зараз. І Чорнобиль цей проклятий, і сім'ї не завжди благополучні. А малюки наберуться тут сил, відчують казковість і незвичайність життя. Чудовий клімат, ігри, розваги, скелі, море, кипариси. Люблю я дітей, усім серцем люблю. Розумію, що звучить шаблонно, але...» Ліричний педагог, схоже, зготувався проводити мені урок-лекцію, чи урок на засвоєння нових знань. «Але діти справді наше майбутнє, і від того, наскільки ми ці тендітні стеблинки підтримаємо, залежить...» «Дозвольте», – підніс я цигарку до рота. «Прошу, прошу, хоча це надзвичайно шкідливо. Та я не про те. Вчителі скаржаться, не виплати зарплати, таке інше. А треба ж бути хоч крапельку ентузіастом, романтиком хоч на крапелину. Хто примушував Сухомлинського працювати до 3-4 годин ночі над своїми книгами, а у 8-й же, зауважте, на уроки? Йому хіба за це доплачували? Отож-то. Не все, пробачте, грошвою вимірюється. Я вже фактично пенсіонер, а без дітей не можу. Добре, мені пора. Радий був познайомитись». І швидко пішов. Майже побіг до корпусу. В іншій ситуації цей ентузіазм зворушив би мене, повірте. Але зараз відчуття реальності так і не приходило. Все було сном, причому не надто радісним. Лариса. Знову Лариса. Недопалок полетів у пащеку свіжопофарбованої урни. Шелеснуло кипарисове віття, зацокали чиїсь каблучки і доріжкою сунула сміттєзбиральна машина.